तौफीक करे। बहुत सारे लोग इस डर में भी मुब्तला हो चुके हैं कि ये जो मस्जिदें बंद हो रही है और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जो हमने आज से पहले कभी नहीं देखी, तो ये क़यामत की निशानियाँ शुरू हो चुकी है और क़यामत बहुत करीब आ चुकी है। तो ऐसे कुछ सवाल हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे कि क्या मस्जिदों का बंद होना ये क़यामत की निशानी में शुमार होगा? देखिए, मस्साजिद का गैर आबाद होना तो क़यामत की निशानी है ही। उसकी वजह ये कि हदीस में तो आता है कि लोग हरमैन को भूल जाएंगे, वो तो एक अलग मसला है, लेकिन वो आज का नहीं है। अभी तो हमको मस्जिदें ज़्यादा याद आ रही है ना, हमको जाना है नमाज़ के लिए। तो उल्टा ये वबा से ये फ़ायदा हुआ कि लोगों को मस्जिदें ज़्यादा याद आना चालू होगी। और इन वबाई अमराज जैसा कोरोना वायरस दीगर में एक फ़ायदा ये तो होता है उम्मत को, बाकी कुछ हो ना हो वो ये है कि उम्मत और इंसानियत ये चीज़ समझ जाती है कि ज़िंदगी दुनिया की हमेशा की नहीं है। अपनी ख्वाहिशात को लिमिट में रखो और अपने आप को जो समेट के रखो, कम वक्त में ज़्यादा ज़्यादा अच्छे अमल करो, दुनिया के चक्कर में ना जाओ। तो ये क़यामत की कोई निशानी नहीं है मस्जिदों का, इस तरह से लॉकडाउन में या इमरजेंसी में बंद होना या फिर दीगर जो चीज़ें लोग बता रहे हैं, लोग ऐसी बता कोई रहे हैं निशानी। मस्जिदें बंद होगी, फिर मेहदी आने का टाइम हो चुका है, अब मेहदी का जहूर हो जाएगा। जी, बस ये बात बहुत कॉमन है मेहदी, चूंकि लोगों को देखिए अलामत क़यामत ऐसा है, कुछ हुआ कि अब मेहदी आ रहे, अब मेहदी आ रहे। और कुछ मुकर्रीन को मैंने सुना इतना बहकाते हैं लोगों को हर अलामत को, जैसा कि काबे का तवाफ बंद हुआ तो लिख दिया गया, बोले अब ईसा अलैहिस्सलाम के नुजूल का वक्त आ गया, अब ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होने वाले मतलब मेहदी आने वाले। तो बस हर चीज़ को लोग ले जाकर मेहदी में फिट करना चाहते हैं। मैं लोगों से अपील करता हूँ, क्या अलामत क़यामत के लिए हमने वो तैयारी की जो तैयारी की ज़रूरत है, या खाली ये मेहदी आ रहे और ईसा आ रहे बोल रहे? आप इसको बहुत सीरियस लीजिए। अगर मेहदी और ईसा आने वाले तो इसका मतलब ये है कि तौबा के दरवाजे बंद होने वाले। तो क्या अपना अमल बदला? अमल तो जू का त्यू है, बस बातें चालू है बस। तो ये कोई क़यामत की ये निशानी जो कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है, ये क़यामत की निशानियों में से नहीं। वो निशानियाँ बिल्कुल मुख्तलिफ और मुख्तलिफ ज़माने के अंदर आएंगी। अंदर एक सूरत हाल ये भी हो सकती है, अगर इस ये कोरोना वायरस जल्दी जल्दी कंट्रोल नहीं हुआ तो एक सूरत ये भी हो सकती है कि शायद हज को सऊदी गवर्नमेंट डिसीजन लेके हज को इस साल कैंसिल कर दिया जाए, तो क्या ये एक बड़ी निशानी माना जाएगा क़यामत के क़ुर्ब की? देखिए, हज का बंद होना क़यामत की निशानी है, लेकिन वो किस माने में? लोग मस्जिद हरम को ही भूल जाएंगे, लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह के अलावा कुछ नहीं मालूम होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी नहीं मालूम होगा, ये समझ उस रहे वक्त आप? के बारे में ये उस वक्त के बारे में जब बंद हो जाएगा। तो अगर किसी वजह से हज को मुलतवी किया जाता है, मतलब हज को टेम्पररी बंद कर दिया जाता है ताकि अगले साल से फिर करे, तो ये एहतियाती तदाबीर के अंदर होंगी और ये बेहद ज़रूरी है। तारीख के अंदर देखा गया कि लोग काफ़ी तादाद में हज के वक्त मारे गए वबाई बीमारियों की वजह से। तो अगर सऊदी गवर्नमेंट अपने शहरियों की हिफाजत के लिए और इंसानियत की हिफाजत के लिए, दीगर लोगों की हिफाजत के लिए ऐसा कोई डिसीजन लेती है, तो ये डिसीजन को हमको मानना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए और साथ में इसके लिए वबाल खड़े नहीं करना चाहिए जिस तरह से आजकल खड़े किया जा रहा है। तो देखा नाज़रीन, हम जो तरह तरह की चीज़ों को क़यामत की निशानियाँ मान रहे हैं वो असल क़यामत की निशानियाँ नहीं हैं। हमें क़यामत की निशानियों को उल्मा जिस तरीके से हमें समझा रहे हैं उस तरीके से हमें उनको जानना होगा। ये नहीं कि हर किसी निशानी को हम अपनी तौर से फिट कर दें कि ये अमल हो रहा है मतलब ये क़यामत की निशानी है और अब तो क़यामत आने वाली है। और जो सबसे ज़रूरी बात हमको एडवोकेट फैज़ सैयद ने बताई कि क़यामत की निशानी आ रही है, हम तो सब इसके बारे में बहुत एक्साइटेड है। क्या हमने इसके प्रिपरेशन कर लिया? क्या हमारे अमल ऐसे हैं कि कल को अगर क़यामत आ गई तो क्या हम अल्लाह को मुँह दिखाने के लायक है? हमें इस पर ज़्यादा गौर करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल हासिल करने के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और सवाब के हकदार बने। रोजाना हमारे नए वीडियोस पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जजाकल्ला।